Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi jeru-jerune kue milih jalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji, sing ati-ati, iso ku mung mandem esok tekan sonten, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton, cekap semanten matur nuwun. Tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji, sing ati-ati, iso ku mung mendem esok tekan sonten, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton, cekap semanten matur nuwun.